shakhsiya manam anta hurr malam tadur manam new dal libre nga fek nek ko kuy loré manam lolou manam sen wax joju di défendre li ñi wax al hurriyat shakhsiya moy le liberté individuelle ak yu démé nek non nan dal nit ku nek dal manam libre nga waye nak bu fekente ne nak manam jigen ñi masalan dañuy dal di sol sen yif yu gatt bu boba dañ nan ñom libre nañ waye nit non goor ñi kenn ku ci nek lula neex manam mën nga ko sol nuna neex mën nga ko doxé nuna neex mën nga ko defal defé donte fitna lay indi ci bir xet wi donte yakoute lay indi ci bir askan wi waye bu fekente ne dañu yeksi nak ci li nga xamantene mom moy di top sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak di top li nga xamantene mom moy farata ak yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala yu demé nek manam jigeen ñi muuru gi nga xamantene mom lañu wara muuru ak tamit di goor ñi tamit manam bay gi nga xamne mom lañu wara bay sen sikim yu musuk bu boba nak ñu daal di commencer di leen critiquer di leen dal andak ne même nit ñi ngay dégg ñu naan nit ñi dañoo wara libre kenn ku ci nek am nga choix ci tan li nga xamantene mom nga wara def bu bo wara yému dal yémul tamit ci walu gogou waye li nga xamantene mom lañuy wax moy li sama borom subhanahu wa ta'ala wax munan wa qala alladhina kafaru law kana khayran ma sabaquna ilayhi wa id lam yahtadu bihi fa sayaquluna hadha ifkun qadim mune yefiri ñom de toute façon non lañuy def bu tuddé yefiri nak yamul rek yefiri waye képp ko xamantene dafa yor sen manam dafa leena roy mba mu len di top ndom mba mu len di nuru nurulu yenente bi dal wax na deug sallallahu alayhi wa sallam mom mi wax ci hadith bu nek ci musnad imam ahmad rahimahullahu ta'ala hadith umu abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum kep kuy nuru nurulu aw gay dal ci ñom rek ngay bok motax al-hasan al-basri rahimahullahu ta'ala dan wax na qallama tashabbaha ar-rajul biqawmin illa lahiqa bihim ak niw lu nit di nuru nurulu aw gay lu dul bobu legi tay rek nga gis len mu and ak ñom manam subhanallah xolal li yeferi di wax nan dañ la lañ wax ni nga xamne ñom ñoy ñigam nan ñi len li ngeen nekké su fekkonté ni yiw la kon do len ñu ci jitu waye sama borom daal ne wa izlam yahtadu bihi bu fekkenté ni ñom gindé ku wun ci xam nga lu ñu waxa hadha ifkun qadim li dal ay sos la yo xamantene manam yu yag la manam ñom dal ko lool dal lañuy atté bép mbir bo xamantene dafa nek lu dupp ak alquran ak sunna té fekk ñom dupp wu la seen banex bakkan ñom lool lañuy wax ci mbir mom nan law kana khayran li dal bu fekkonte ne lu bax la ma sabaquna ilayhi duñu ci jitu waxu ñu dëgg xam ngeen ni bu fekkonte ne kay lu bax la kon sahaba yi radiyallahu anhum ñom ñoo leen ci jitu lepp lu bax ñoo leen ci jitu té netti wuñ ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam du tiagen ci sahaba yi radiyallahu anhum du tiagen ci borom xam xam yu ñëkki yu mujju yi ñi nga xamantene seen wax matna bayyi xel kenn ci ñoom ko xamantene mësna wat ci kimum amul bu boba kon li nga xamantene mom lañuy wax dañ nan li nga xamantene mom moy yew yeen kay lañuy delu ci wax ne bu fekkontene yeen seen wat ci kim bobu yew na kon on ton do len ñu ci jitu de yalla xamna lool walillahi alhamdu wal minna kon bu boba li nga xamantene mom lañuy wax manam ci bobu legui benen yemu nak bi ngay gëna yemu encore bi nga xamantene nak mom gëna mata yemu moy wax ji nga xamantene mom lañuy wax itam nan ah li nga xamantene mom lañu gis tay ñu bëre ci ñi nga xamantene dañuy waraté mo xam ay oustaz lañ wala bok ñu nekk ay sëriñu diiné yo xamantene dañ leen xam ci tariqa yi mo xam ay kilifa yu mak lañ donte yegg nañ ci dara jey khilafa nekk ay khalifa sax wala bok yeneen ak yeneen ñom ñu ci upp ci ñom wala ñu ci bari dañ leen gis ñuy wat seen sikimi bu boba dañ na ah xana kon dafa grawul ndax loolu daal bu fekkonte ne grawna konon to ñi duñu ko def bu boba dañ na la ana ñaata mbir da ngay gis ñom ñu nekk diko def te fekk yow bu fekkante ne jota yo nga ak ñom nga gis leen ñuy sam ñuy ñaaka samonté mbir yi nga xamantene ñom ñoo upp solo ci diine ji ñukoy ñaaka samonté lu demé nek di julli waxtu bu ba bok ñuy dem ci jakka ji tay bu fekkante ne ci boole dekk yi nga xamantene mom lañuy tuddé ay dekk diine bo fa démé tay ñi nga xamné ñom ñoo fa dekk li nga xamné mom lañuy sétlo moy sëriñ ci duñu ñew ci biir jakka yi té fekk seen kër yi ñi ngi jégué jakkay té bu fekkenté né manam tuddu ki dafa xew maye dafa xew wala bok aw dëkk am wala ñu wara jullé néw nga gis leen ci bir jakkaji wala ab gamu am wala magal wala yoy yëpp bu ci am di nga leen gis ci jakkaji waye yoy rek nga leen di gis loolu manam limi tektélé moy kon ñom est ce dañ nan kon dem jakk dafa nekul lo xamantene manam sunna la wala bok dafa nekul lo xamantene yenn borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dem nañ bani farata la niki nonu niki nonu lu ñu bari ci ñomit bo nekké ak ñom jota yo ak ñom di nga gis ñuy sagane yu bare bare lu demé nekk di joxé loxo jigeen ni di ko téyé seeni loxo mba ñuy wax ak ñom di nekk ak ñom manam di leen jigeento jige waaw bo xamantene mba sax ñuy wéte ak ñom ak yenen ak yenen bu fekkentene dañ nan la lolu an lolu ndax dafa amul solo wala amna solo bu fekkentene amna solo nga wax dañ nan la waw kay ndax lolu diine la wala du diine bonna la ah way wallahi lolu du diine ngani pourtant ñom du dañ koy def te lolu kep ko xamantene jegena len touti da koy gis ñafi niki non itam bu fekkentene da nga nan ah waw mom legi mu amna benen mbir mo manam bu boba tamit dañ lay laaj tamit benen affaire mom moy ndax pré bancaire yi nga xamantene mom lañuy def di ci tabax ay keur ak di ci jënd auto te fekk nak banque yoyu manam dañuy lebalé ci intérêt ndax lolu haram na wala haramul ndax bokul ci riba bi nga xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala dafa reub ci nga xamne mo koy lek ak ki nga xamantene mom mo koy signé ak ki nga xamantene mom mo koy joxe ak ki nga xamantene mom mo koy jël xana du lolu du riba bobu boné ma ahan kay riba bobu la ngeen mané la waw xana gisulo ni ñom dañ koy jëfëndiko xana gisulo ni manam ñi leen jégen ñepp xamnañ lolu ba ñi nga xamantene sax ñom ñoy awami lu ci upp ci ñom dañuy défé né lolu dal ndekete haramul manam ndax dañoo gis ni sëriñ ci manam ñom ci seen bop nga xamné ño nekk ci daara yek ak yenen oustaz yi manam ñom ñoy jëfëndiko même affaire yoy non xana kon lolu dafa nekul dafa bokul ci diiné boba boné ma ahankay boba nak mané la kon nak xam nga lan la li am solo dal mom moy sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamantene mom moy li am solo moy deug gi nga xamne mo joggé ci borom bi subhanahu wa ta'ala di alquranul karim ak li nga xamne mom mo deppok sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñi nga xamantene ñom ñoy sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum ñooñu ak ñeneen ñi nga xamantene ñom ñoy ñew ci seen ginnaw manam ci ay serigne ak borom xam xam ak ay nit yalla yo xamanteni jaaron nañ fi radi rahmatullahi ala al jami' nga xamanteni ñom dañoo taxaw won diine ji deug deug taxaw loolu dal mom mo mata bayyi xel waye nak amma ñie ngi def li ak li upp ci ñi ngay def le loolu mom bul ko jappé sa diine bo bëgge xam deug gi sukkandiku rek ci li nga xamanteni mom moy li alquran wax ak li sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak li borom xam xam yu ñëk yi ak ñu muju ñi rahmatullahi alayhim li nga xamantene mom lañu saxal ci seen téré yi loolu boko deggele bu boba di nga boko saxale di nga saxal li nga xamantene mom moy sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te boba di nga nekk ci kaw degg te bu boba bul jaaxleti ci kepp ko xamantene mën na wuté ak yow kon ci kaw loolu bu boba insha Allah ta'ala dañuy tambali ci wax ne manam ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu may ñu mëna léral masala bobu ni nga xamantene nonu la yellowé manam bu ñëkk bi dañ nan la manam wat li nga xamantene mom moy sikim dafa am ay problème yu bari yu ci ne manam dafa am ay musiba yu bari yo xamantene mom ñom la ci andal musiba bu ñëkk bi mom moy lu ndigalu yalla ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaarelu musiba bi moy da ngay nurul ak yéfer yi ñettelu musiba bi mom moy da ngay nurul ak jigeen ni wa ñentelu musiba bi mom moy da ngay soppi mindu borom bi subhanahu wa ta'ala te amna yenen waye dañuy yam ci ñent yoy rek insha Allah ta'ala ndax buñu leralé ñent yoy rek day daal doy wulif ñenen andak ne borom xam xamu mazahibi rahmatullahi alayhim comme ni nga xamantene insha Allah ta'ala dina am yo xamantene dinañu ko indi waxtu wi nak duñu may ci ñu indi lu bari ci ñom waye dinañu indi ño xamantene ci mazahibi manam seeni wax deugër na deugaraay wo xamantene manam buñu waxé seen wax rek day daal doy wulif ñi ci dess bu boba ñu daal di xamné lolu moy li nga xamantene manam moy li ragnekuté moy li nga xamantene mom moy ni borom xam xami rahmatullah alayhim li nga xamné mo deugër ci seen wax té mom mo deugër ci seen mbolem mazahibi rahmatullah alayhim moy né wat sikki mom dafa haram té képp ko xamantene daf koy def manam dañuy délo ab sédem lolu moy li nga xamantene mom la borom xam xami saxal rahmatullah alayhim man booba li nga fi nga xamantene mom lañuy ñëkke mom moy ne moy nga digalu yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam sama bo yenen sama borom subhanahu wa ta'ala moñu digal ñu top yenenbi sallallahu alayhi wa sallam te def ko roy kay moñu digal itam lepp lo xamantene digal nañu ko bu boba dañ ko wara top te lepp lo xamantene tere nañu ko dañ ko wara bayyi te li nga xamne mom lañu saxalon ci bi nga xamantene mom lañuy gis hadith bi nga xamne mom moy hadith Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom mo nekkon ci njaal beenu babu siwak ni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli salah budul won man ma xat budul won bañ gi ma baña xatal sama kaw xed kononton dina len digal sotti faf julli gu jot mune yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxam joju gisone nagn biñ ko don leral ne manam ne qa'ida bi nga xamne moy qa'ida usuliyya bi moy al amr yaqtadil wujub illa iza sarafahu sarifun anil wujub illa nadb aw al ibaha manam moy ndigal yen ndigal bu tukke ci borom bi subhanahu wa ta'ala wala ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam day dadi waral ñu faratal nit ñi ci kaw nit ñi mbir mom mune ba mu def bu fekenteene dafa am luko dakke jeeli ko ci manam al wujub manam ci farata gi manam yobbu ko ci an nadbu manam mom moy luñu sopp wala bok al ibaha mbute mom moy lo xamne dafa dagan te fi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax gi nga xamantene mom la wax ne uful liha manam bayil len sen sikimi ñu sekk ak wafirul liha sekkal len sen sikimi arhul liha ak arjul liha ak awful liha wa koy jurum ya ngo manam kon jurum yoy nga xamantene mom la wax amul yoy yep di wane ni dañ ko wara sekkal lolu ak ndigal gi nga xamne mom la Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma wax manam lolu day tekkale ci anam gu leer ci ne sikimi dañ ko wara bayyi mu sekk kon bu boba dañuy wax ne kep ko xamantene moy nako moy na ndigalu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam andak ne li wane ne manam amul dara lo xamantene jele nako manam ci an nadbu manam amul dara lo xamantene jele na farata gogo manam ne warul ta nek ne lolu du farata amul benn texte bo xamantene wala na lolu du farata allahumma bamu def limu xamantene deg na ko ci benn tiaxan kat ci ñooñu tamit ñi nga xamantene neenañu dara amul benn problème ci lolu te lolu subhanallah hatta ci téré yi nga xamantene ñom ñoy wax ci masala bi wala bu ci téré yi nga xamantene ñom ñoy yaatal hatta sax manam irad bobu manam i'tirad bobu gar bobu ñom sax bayyi musu manam gisuma ci benn bu ko ci indi tellement gar bobu dafa mat na bayyi xel tay mom moy sukkandiku ci hadith Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene neena yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax inna tahta kulli sha'ratin janaba manam ronu karaw gu nek dafa amé janaba manam kon nak bu boba wala niko nonu sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu solo na hadith bobu ñu ne hadith bobu te hadith bobu xolal li ci imam al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala wax dafa wax ne imam abu daud moko solo ak at-tirmidhi te ñom ñaan ñep dañu da'if al-hadith bi rahmatullahi alayhima niki nonu solo nañ ko ci hadith bu yaay aisha radiyallahu anha waya fihi rawin majhul law manam dafa am ko kiko solo daw ñuko solo dafa ci am ko xamantene manam majhul kenn xamul kan la té lolu day tekkelé manam ci né hadith bobu kon dëgeerul wërul niki nonu imam as-sanaani rahimahullahu ta'ala ci subulus salam bimi sharh subuluhul maram min adillatil ahkam ci hadith bobu nonu dafa wax né mom imam as-sanaani rahimahullahu daf né hadith bi sax hadith mawdu' la dañ ko sosal yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waye wax ko waye nak si yunus sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu don nako wax légui nak wajoju mom dané yenen dari sayyidina ali radiyallahu anhu dafne manam mom kon dafa don wat ci kimam legi mune comme yenenbi dal dafa wax sallallahu alayhi wa sallam xam nga legi waxon nañ la ne law mbir mi saxul ci ne yenenbi wax nako sallallahu alayhi wa sallam waye nañ japp ne sayyidina ali radiyallahu anhu wax nako legi nañu japp sax ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam moko wax manam ñu may leen lool nañ leen may sax lool bu boba dañ nan waaw legi atta lool leen bëgg ci lool ñoo ñu waji dal waaw liñ ci bëgg moy manam hadith bobu day tektele ne kon karaw yi comme da amé touti janaba ju nekk ci suuf ñu la waaw ñu ne nañ degg lu sayyidina ali wax karramallahu wajha mu ne fofa nak mu ne kon nak motax may dal di wat sama karaw yaram bi yep mu dal di koy dindi manam bu boba légi nak lolu motax may légui nak ñu ne mu ne ndax lolu mom moy li gëna woor bu ko défé suma amé janaba suma sango sama sangay day daal di sét bu boba li nga xamantene mom lañ lay tontu moy dañu lay wax né la may nañu né la lolu dëgg la té dinañu ñëw ci né lolu du dëgg donc yow déjà xamul lolu li ngay wax waye dinañ la wax ne la dinañ ñew ci ne loolu deug waye d'abord nañu and ak yow ci ne li nga wax deug la bu boba dañ nan la bu fekkenti ne sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu dafa wax loolu sik nekkul ci ne karaw sikki mom daf koy daldi bayyi ndax mbollem ñi nga xamantene ñom ñoko melal nenañ kana tawilul lihya mom sayyidina ali karramallahu wajha manam sikki bi dafa guddoon comme ni nga xamantene nonu la nekké ci riya ci nasimur rawda bi nga xamantene manam mom la al shihabuddin al khajafi bi nga xamantene manam rahimahullahu ta'ala mi ngi sharh ash-shifa bu al qadi iyad rahimahullahu ta'ala manam niki non al ci ihya ulumuddin al ak sharh bi nga xamantene mom lo az-zabidi def manam imam al ghazali ak az-zabidi rahmatullahi alayhim ñom ñep indi nañ toxal nañ yi nga xamantene ñom ñoy tektelen manam sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu sikki mom dafa guddon kon bu boba li nga xamantene mom lañi xam mom moy konne yen konne bu fekente ne don na wat karaw yeppit manam konne donul won wat karaw sikki mom lolou sikki nekul ci ne du lol mi ngi melni rek tay bu fekente ne masalan dañu ne nit ki mom day wor tous les jours sikki nekul ci ne nit manam ñu ne ki borom xam xam la mi ngi wor tous les jours sikki nekul ci ne corte ak tebeski mom bokku ci ndax dañ ko koy téré niki nonu tamit buñu waxe nit ki day dugg xalwa tous les jours manam du genn sikki nekul ci ne genn dem julli juma lolou mom bokku ci manam yoy la nga manam yoy même buñu ko waxul dañuy xamne lolou mom bokku ci kon bu boba dañ nan la wat sikki mom dañ ko téré kon bu boba lolou bokku ci sikki nekul ci ba paré sax li nga wax yow dafa invraisemblable lutax ñu ne la parce que yaram bi sikki nekul ci ne pepp karaw yi ci yaram yépp mënu ko dindi lolou sikki nekul ci ne lolou xam nañ ni man ta ne kon ci kaw lolou nak bu boba dañuy dakk sa wax ñaarel bi nak moy sayyidina ali radhiyallahu ta'ala du waxul liñ ko wax lo subhanallah ana ki nga xamantene manam ci ñu gënon na top sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xéet dedet ci bir sahaba yi sax radhiyallahu ta'ala anhum ci ñu ci gënon na samon tek sunna yenente bi la bokkon sallallahu alayhi wa sallam ana nan nga ko mëna tuumaale wax ju ñaawé nonu sayyidina ali radhiyallahu ta'ala anhu li nga xamantene mom la wax moy dafa wax ne manam dafa wax ne wa min sama adaitu sha'ra ra'si manam fofa mune nak ci la nono wulbutiko nak di wat sa su ne sama karawu bop waw kay manam sama karawu bop ndax lan ndax karaw gi bu fekente ne dafa bari lolou dañuy ragal manam ne ndox mi baña yegg ci bir manam bu fekente ne lolou la manam ne werna ci sayyidina ali radhiyallahu anhu ndax borom xam xam yi rahimahumullah dañu wute ndax wax joju werna juge ci mom wala det waye su fekente ne werna ni juge na ci mom tamit manam kon karaw bopam lañu wax tay bu fekente ne ci mbollem lakki nak bu nit ne sama karaw bop bi dama koy wat sik nekul ci ne waxul karaw sikki mom manam karaw bi nga xamne mom mo sax ci kaw bop bi mom motax ñuy wax bu boba lolu mom lak bu ne lolu lañ ci déggé koku amul ben wérante ci kaw lolu sa wax joju waxu chaahan la bo xamantene amul kenn ci borom xam xam yu rahmatullah alayhim kuko wax bu boba nonu lañ la koy delowé yow itam ni gën waye nak yaqdi ala al mar'i fi ayyam mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasani comme ni nga xamne non la ko waye kat bo wax manam neena nit dal leg leg manam ci jamono yi nga xamne mom lay amé natou manam leg leg dana ko dal ay mbir yu graw yo xamne ba sax muy gis lu bax lu rafetul mu koy gisé comme lu rafet yalla nañu yalla sam te musul ñu ci jik ci yu mel non li nga xamantene mom lañu mëna xam kon bu boba dañuy wax ne ndigal la go xamne sama borom subhanahu wa ta'ala moko jaar la ci laminu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu dadi nek farata legi nak ñaarelu mbir kon wute ndigal lolu musiba kesse la lolu mom moy musiba bu ñeek bi ñaarelu musiba bi nga xamantene mom mo nek ci wat ci kim mom moy nit ki day nurul ak yefiri boba laaj bi moy ana lan moy tek te len nit koku day nurulu ak yefer bi boba dañ nan la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci hadith yi nga xamne mom lañ la limal sank manam dafa wax ne khaliful mushrikeena wute len ak yefer moy lan moy sen ukhfu shawari bo wa arkhu liha manam ukhfu shawari ba wat wañi len sen karaw mustache wa arkhu liha wala bok wa arkhul liha te ngeen sekkal seen sikkim yi kon bu boba lool moy hadith abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma lool kon dool day tekkel ni manam lool manam wute ak kon yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bu digele mbir mom dafa tek dafa beug ñu wute ak yéféri te xamnañu wute ak yéféri dafa nek qaida ben règle bu mak bu général bo xamantene djublu way la manam maqsad sax la manam ak objectif la ci objectif sharia yi moy lepp lo xamantene yéféri dañ ko siwi te ñu béroxo te mu nek lo xamantene dafa aju ci symbole manam bo xamantene nit ki mokoy jëfé té muy aju ci lo xamantene amana mu am effet ci dinem bu boba dañuy daldi wax né lolu kon bu boba dañ nan lolu da fay haram du li ñi melawoko xolal té lolu bo bëggé xam ni mu mel da ngay xol hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma muné yenente bi sallallahu alayhi wa sallam muné ra'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alayya thawbayn ma'suf mu'assarayn manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa gis ci man manam ñaari yere yo xamantene mu'assar lañ manam usfur lañ ko defare manam dañ ko ciubé ben garab buñu wax usfur bobu non buy sax ci rew arab ya manam ñu ciubé ko ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dani ilini inna hadha thawbul kufar la talbashuma ilini ma yere yifir yi la bu len sol yi ni yere yifir yi la bu len sol mune ah kon nak mune ya rasulullah aghsiluhuma mune yow yenent yalla bi sallallahu alayhi wa sallam ah kon xana dama len rahas mune la bal ahriquhuma dedet waya lak len waw su fekenteene wute yere biñuy sol dune yere bi jotul dune yere bi matul dune dara waye dafa fekk rek mais yere bi manam nimu mel yefiri lañ ko xamé won bu boba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne nañ ko lak ana lan ngay xalat su fekkene ne nit ki mom jikko yi nga xamne mom la yenente siwe won alayhi msalatu wassalam jikko yoyu la yefiri wutel de telle sorte que yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne li bayyi len ko manam tellement ni yefiri ñom ñoko mom nga xamantene dafa wuté li nga xamne mom la yenenti alayhi salatu wassalam tamma def bu boba ana lan ngay xalat ci lolu non ci nga wuté sa monté mbir mom lolu sikki nekkul ci na dañ na la manam musiba bu mak nga def te bu boba tamit benen mbir bi nga xamantene mom moy li am manam xolal ci ta hadith bi mala wax sank mom mo nek mi ngi ci musnad imam ahmad rahimahullah niki nono am sayyidna ali karramallahu wajha netal neena yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena daf ñoo téré ñuy nuro gi manam ñu mu ne la talbasu libas ruhban mu ne man yalba fa man tazayya bihim aw tashabbaha fa laysa minni mu ne bu len di solo comme ni nga xamantene nonu la ki di solo rabbin manam parce que lan mune kep ko xamantene sol nga lu melni ni ñi sol wala nga dem nga nuru le xamal ni bokkuto ci man lolou tektale bu anam la bu tektal la bu leer ci ne ciosan ci wute ak yefiri manam moy ne lolou dafa haram manam hadith yi doyna ci ñu lim ko ndax li nga xamantene mom moy waxtu yu duñu may ci ñu talal yep yi nga xamantene ñom ñoo aju ci walu gogo waye li nga xamantene mom xolal tamit subhanallah ni nga xamantene lool la wax ne boy wo mune boole mune ma bayna siyamuna wa siyam ahlul kitab al futur wal al aklatu sahar manam aklatu sahar manam li nga xamantene mom moy li dox suñu digeunte ak koru ahlul kitab moy juif yi chrétien yi mom moy xëdd gi ñi xëdd ak masalan tay xolal subhanallah bi nga xamantene mom la hadith bi mi ngi ci sahih imam muslim rahimahullah mu ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene mom la wa ki doon wax wa ahlul kitab wa manam ne dañ neew ne ko wa yahudi de ñom bu fekente ne seen jigeen ñi dañuy gis seen mbeureuk manam dañu nekk ci seen jamono yi ñuy gis seen règle boba ñom du kenn duñu lek ak ñom te duñu teud ak ñom bu boba nak ana lan ñun nak lan lañuy def yenen alquran yasalunaka anil hayd qul huwa adhan aan al mahid qul huwa adhan fa'tazilu an nisaa fi al mahid manam ñu ne dinañ la lacc li aju ci walu mbeureuk manam neel mbeureuk gi mom manam adhan ak sobe la waya fa'tazilu an nisaa na ngeen gad manam na ngeen beru julli jigen ni fil mahid ci jamono mbeureug ak beureug mbeureug yi manam boba yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dan akiluhum lek len ak ñom mune wala mu daal wax na isna'u kull shay'in illa an-nikah def len ak ñom lepp bamu dess ngeen sey ak ñom directement lolu rek lañu len di téré kon bu boba legi nak xolal yewoot yi wax biñ ko dege dañ ni manam gis nga in hadha ar-rajul la inna hadha ar-rajul la yad'u shay'an min amrina illa khalafana fihi gis nga bi way dal way la jo xamantene yenente bi kat dañ ci don djublu sallallahu alayhi wa sallam way la jo xamantene amul dara ci suñu mbiri lo xamantene xamnako lulul def ci bëgg wuté ak ñun lulul def ci wuté ak ñun lool nak mom moy lo xamantene kon lool day wone ni ciosan la te fondement bu mag la ci diine xolal ni nga xamantene mom moy cios li nga xamantene mom motax mu téré masalan ñu daal di julli ci jamono mu haramal subhanallah mu ne dafa haram ñu julli ci jamono ji nga xamne mom la jant bi di fenk ak jamono ji nga xamantene mom la jant bi di so lum ko lan ban cause la hadith bi mi ngi hadithu amr ibn abasala radiyallahu ta'ala anu bu nek ci sahih imam muslim rahimahullah xam nga cause bu mu joxe ndax neena yefiri jamono joju lañu sujootul seen xorom yi ana kon lan ngay xalat subhanallah bu fekete ci sik nekul ci ni julit bi julli heure bobu djumlu wu ci jamu jant bi ak sujootul xoromam yoy yep day takkelene manam wute ak yefiri koku manam fondement la bu mak ci ciosanu dine bu fu baba nak boba laaj bi moy légi nit ki nga xamantene mom tiaxan kat la bo xamantene dafa bëgg daganal dafa bëgg ne manam wat gi nga xamne dal mom lañu gis nit ñu bari légi di wat seen ci kimi di nuru yéféri loolu dal garawul ñu dal ne boba dañu indi ay lënt ci walu gogo lënt bi nga xamantene mom moy bu ñëkk bi moy dañ nan waw kay légi wuté leen ak yéféri dëgg la wuté leen ak yéféri waye amna ay hadith yo xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da fay wax ne wuté leen ak yéféri fekk wala surtout wa ahlul kitab fek lolou du don farata lu demé nek di julli comme di julli ci sen ci suñu dal yi manam buñu julli ñuy julle ak suñu dal waye baña julle manam ndax mu ne ndax ahlul kitab ñom yahudi ak nasarani ñom buñu julli duñu julle ak sen ay dal lolou mu ne sallu fi ni'alikum fa innal yahuda wan nasara la yusalluna fi ni'alihim mu ne na ngeen di julle ak sen dal ndax yahudi ak nasarani ñom duñu julle ak sen dal ñu ne tamit al khidab manam moy tent karaw ñu ne tent karaw mu ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax daf ño wax tamit nañu tent suñu karaw ndax yahudi ak nasarani ñom duñu tent seen ay karaw lolu yeb ngir wuté ak yéféri waye ñu ne wa légui kon su fekente ni ñom lolu lañ ñu diggal ci lolu te yoy ku ne xamna ni duñ farata bo woba dañ nan la waw ciosanu ku wuté ak yéféri dalil yi ñu la wax sank day tek la ndax benn bi hakum hadith sayyidina ali bi radiyallahu anhu dafa wax ne ku nuru li ñele di def manam rabbin liñu def mune daf ni bokko ci man lolu xam nga ni tek limi tek mom moy kon lolu manam dafa haram niki nonu wax gi nga xamne mom la wax ne abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhuma na lak yerem lolu sik nekul ci ne day wane ni lolu yere bobu dafa haram ndax li possible won mom moy mu changer yere moy mu ciubat ko mu mel nenene lolu munon nako ko wax waya dan ko dedet yere bi lak ko te ku ne xamne jamono joju am yire mi nga xamantene nonu la jafé won kon lolu day tektela ci anam gu leer ci haram bi nga xamantene mom la mbir mom haram boba lolu mom moy nek li nga xamantene mom lay manam day woné kon ci anam gu leer ci ne kon wuté ak yéfir ciosanam moy da haram lo bu boba nak legui dañ nan la lepp lo xamantene amna dalil bu ñu wone ni ndekati li haramul bu boba lool lañuy wax ne haramul xana gisulo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam hadith bi nga xamantene mom la wax ci hadithu Salama radiyallahu ta'ala anha bi nek ci sahihul imam al-bukhari ak sahihu imam muslim rahmatullahi alayhima muna la taqulu من الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم كيب كو خامتاني مانام داي فا ليك تي ال تي اندبال اور ولا اندبال خالص خامني بيرم داي بربري تي بير سفرا مانام بيرم تي بير سفرا مانام رك مانام ليموي ليك مانام خاملني مانام ألك بير سفرا رك لي لاكي lolou lay tek manam kon lolou day tek ne manam lek ci alal ci khalis ci ndabal or ak ndabal khalis dafa haram xana gisulo te hadith bobu mu wax ci benen hadith bi ci meme ñaar sahihi manam sahihu imam al-bukhari ak sahihu imam muslim rahmatullahi alayhima mu hadith si hadith anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne la ta'kulu fi aniyati adh-dhahabi wal fidda wala ta'kulu fi aniyati adh-dhahabi wal fidda wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fidda wala ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fi ad-dunya wa lakum fi al-akhirah bulen lek ci alal bulen nan ci ndabal or ak khalis te bu len ci lekke ndax lan mune ndax yefir yi ñoko mum fi ci aduna yeen yeenako mum al-akhirah lolou day tektale na kon wuti ak yefir manam mbugal bu graw bi nga xamantene mom mo ci aju lolou lay